Kazi na wafanya kazi. Kazi na wafanya kazi ni kipindi cha Radio Isanganiro. Salamu zangu ziwafikie ndugu wasikilizaji wapenzi wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibuni katika kipindi Kazi na Wafanyakazi, kipindi ambacho huwa kinatoa fursa kwa wafanyakazi mbalimbali ili waweze kutuelezea kuhusu kazi zao. Katika kipindi Kazi na Wafanyakazi kwa siku ya leo, tumeweza kutembelea wafanyakazi ambao kazi yao inahusika na kutengeneza mashini za kutotoa tuseme vifaranga au watoto wa kuku. Na ndio ambao tumeweza kutembelea mahali ambapo wanafanyia kazi wafanyakazi hao tunao hapa. Na katika kipindi Kazi na Wafanyakazi kwa leo, mtangazaji mko nami DJ Nyanzima, na ili basi muweze kuelewa mengi kuhusu kazi hiyo, ambatana nami katika kipindi Kazi na Wafanyakazi kwa siku ya leo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ndugu wasikilizaji, kipindi ni Kazi na Wafanyakazi. Kama nimeshawaambia hivi punde tu, tumeweza kutembelea wafanyakazi ambao kazi yao ni ya kutengeneza mashini ambazo zinahusika na kazi ya kutotoa vifaranga. Ninao hapa mbele zangu, hebu tuwasalimie na watu waje kutueleza ni wakina nani na kazi yao inahusika na kufanya nini. Kaka jambo. Sijambo. Habari za kuamka? Salama. Wewe tumekukuta hapa hivi, unaweza mkatuambia hapa mahali tupo ni wapi? Hapa ni Chalama, barabara ya 11 namba 1, mtaani Kinama, barabara ya kwenda Bubanza. Wewe kwa majina unakuita nani? Mimi naitwa Niki Zajista. Hatuko pamoja na sister tuna mwenzake. Na wewe jina lako nani kaka? Mimi jina langu ni Jonas Wikolimana. Jonas, uko salama? Niko salama. Justin, tumewakuta hapa ni mahali ambapo mnafanyia kazi. Nimeshataja katika muhtasari wa kipindi kwamba ni kazi inayohusika na kutengeneza mashine ambazo zinasaidia kutotoa vifaranga. Hebu unaweza katuambia kwa zaidi au tuelezee vizuri kazi yenu mnayofanya hapa ni kazi gani? Sisi hapa kazi yetu ni ya kutengeneza mashine ambazo zinatotoa vifaranga. Tunatengeneza hizi mashine hapa na sisi wenyewe tuna mashine hapa ambazo zinatotoa vifaranga. Tukipata hizo vifaranga, kuna watu ambao unaweza kukuta wanataka kufuga, wakifika hapa wananunua vifaranga wakapeleka, au wengine wakaja wakanunua mashine. Yaani nyinyi mnatengeneza mashini hizo na pia huwa mnafanya kazi ya utotoaji wa vifaranga hivyo. Mnatafuta mayai ambayo mnaweka katika mashini hizo ili vifaranga viweze patikana. Ndio. Na pia huwa mnafanya kazi ya kuuza vifaranga vyenyewe hata mashini ambazo mmetengeneza. Ndio, vifaranga tunauza tena na mashine tunauza. Mtu akiwa anataka kununua mashine anaweza kafika hapa kwetu akatuambia nataka tumtengenezee mashine ambayo inaweza kutotoa kama vifaranga 300 au 500 au 1000. Hapo tukaanza kutengeneza hiyo mashine, tukimaliza akaja kaichukua. Naona hapa mko watu tofauti. Unaweza kutuambia nyinyi ni wakina nani, mnatumika kwa kivipi? Ni shirika, ni chama ikoje? Ni shirika. Kufika leo tuko watu 10. Kati ya hao watu 10 kuna watu ambao wameshasoma, wana uwezo wa kutengeneza mashine, juu wanaelewa kutengeneza mashine ndani. Kuna wengine wako karibu ya 6 wana uwezo wa kutengeneza ile nani ya nyuma, na kuna mmoja mwingine ana kazi ya kutangaza biashara yetu. Jonas, wewe pia ni miongoni mwa wale ambao wanafanya kazi hii ya kutengeneza mashini zinazototoa vifaranga, pia na kazi ya kuuza mashini hizo. Unaweza kutuambia wewe kazi yako hapo unahusika na kufanya nini? Mimi kazi yangu hapa ni kuuzisha hizi mashini na kutangaza kwa wateja wetu hizi mashini. Jonas, kwa nini nyinyi mmeamua kufanya kazi hii ya kutengeneza hizi mashini na kuziuza na kuuza pia vifaranga? Ni kwa nini mmeamua mchagua kazi yenyewe mkuchagua kazi nyingine? Tulichagua kufanya kazi hii tuongeze mavuno wa ufugaji na kufungua ajira nchi yetu. Nyinyi mmeona kwamba bado hali ya ufugaji wa kuku hapa nchini kwetu Burundi haijaridhisha, kwa hiyo mkaamua kutengeneza mashini zinazototoa vifaranga au tuseme watoto wa kuku. Ni hivyo hivyo au kuna ni maelezo mengine? Kinachotuma kuanzisha kutengeneza hizo mashine, tumeona kama Burundi watu wengi hawana uwezo wa kupata nyama ya kuku kwa wingi, na ndio maana tumeamua kutengeneza hizo mashine ili watu wa Burundi wengi waweze kupata nyama ya kuku kwa hela ndogo. Na sisi vinatusaidia kwa sababu ni kazi, tumeshapata kazi, nimepata ajira. Ndio. Nyinyi vijana ni kitu ambacho tukua bada hatujasikia hapa nchini kwetu Burundi. Sijozoi mmepataje wewe ujuzi wa kuweza kutengeneza hizo mashini? Huwa tuna uzoefu kwamba mambo ya mamashini yanatoka kwa ugenini, wazungu ndio wanatengeneza, ila nyinyi ni Warundi na umeweza kutengeneza mashini hizo, ujuzi umeutoa wapi? Sisi kati yetu kuna watu niseme wawili wamesha somea sayansi na teknolojia chuoni kikuu. Hawa wawili ni wenye kutufundisha jinsi tunavyoweza kutengeneza hizo mashine. Kwa juu ya hayo, mtu anaweza kukuta ana uwezo wa kutengeneza kitu ambacho wengine hawawezi kutengeneza kutokana na elimu ambayo jinsi elimu na jinsi Mungu alivyomuumba. Ana kipaji chenye. Unakuta ana kipaji lakini elimu inachangia. Na vifaa ambavyo mnatumia ili muweze kutengeneza hizo mashine vinapatikana wapi? Hapa kwetu au mnaenda kuvinunua huko ugenini? Kuna vifaa vinatoka huko Tanzania Dar es Salaam na kuna vifaa tunaweza tukanunua hapa sokoni Bujumbura. Jonas, wewe una la kuongeza kwa hayo? Tunatumia vifaa vinapima joto, hewa, mabati, misumari, mbao, mataa, waya, termosa na kadhalika. Mulisema kwa ujuzi ya vifanya tulitoa shuleni na mafunzo mengine tulitoa kwenye marezi ya ukumbi mbalimbali na kwenye mitandao tofauti. Ndugu wasikilizaji, kipindi hewani ni kazi na wafanyakazi. Leo tumeweza kutembelea wafanyakazi ambao kazi yao inahusika na kutengeneza mashini za kutotoa vifaranga, na pia ambao kazi yao wanauza hizo mashini pia na wanauza vifaranga ambavyo vimetotolewa na hizo mashini. Niko na wafanyakazi wawili ambao tulikuwa tunazungumza nao, ni pamoja na Justin pamoja na Jonas. Justin, umetuambia mahali ambapo mnatoa hivyo vifaa ambavyo mnatumia katika kazi yenu. Hebu, ni rahisi nyinyi kuweza kufanya kazi ya kutengeneza hizi mashini? Huwa mnapata vifaa kwa urahisi? Watu wameshawaelewa? Mnapata wateja? Ikoje? Sasa hivi kufika leo tumeshaanza kupata wateja, lakini tatizo tulikuwa nayo kupata hivyo vifaa ni tatizo kabisa kutokana na haya magonjwa ya corona. Unakuta ukituma vifaa nje ya nchi unaweza kukuta kuna wiki mbili au wiki tatu bila kupata hizo vifaa. Ndio kitu kingine. Tatizo nyingine ambayo tulikuwa nayo ni mtaji mdogo na sehemu ambapo tunapotengenezea hizo mashine. Tuna upande mdogo kabisa. Unajua siku hizi serikali mpya nchi yetu inawataka Warundi wasimamie kazi mbalimbali, wafanye kazi mbalimbali waweze kuendeleza maisha yao. Miongoni mwa hizo kazi kuna kazi ya ukulima na ufugaji. Naamini kwamba siku hizi kuna Warundi wengi hata hususan vijana ambao wanahitaji kufanya kazi ya kufuga kuku. Mnafikiri kwamba hivi watu wakija wanahitaji hizo mashine, mnaweza kweli kuwapatisha mashine hizo? Ikoje? Mtu akija mtu kama anataka kununua hiyo mashine anaweza kafika hapa kwetu akatuambia nataka kununua mashine ambayo inatotoa mayai 300 au 500 au 1000, akalipa hela kidogo ili tuweze kununua hizo vifaa ambazo vinatoka nje, kwa sababu sisi hatuna mtaji wa kutosha. Lakini tungekuwa na mtaji wa kutosha tungenunua vifaa vingi tukaviweka hapa ili mteja akija tuanzie hapo hapo kutengeneza hiyo mashine. Lakini kutokana na mtaji mdogo, unamaanisha kwamba ili mtu aweze kupata mashini hiyo lazima aiagize kabla nyinyi haijapatikana, na baadaye ndio mnaitengeneza? Ndio, lazima alipe hela kidogo ili tuwe na uwezo wa kutuma hizo vifaa nje. Ukisema hela kidogo ni kama hela ngapi? Inatokana na uwezo wa mashine hiyo. Kama ni mashine ambayo inaweza katotoa mayai 352, unaweza kukuta ina gharama ya milioni 1,350,000. Hapo anaweza kalipa 600,000 ili tuwe na uwezo wa kutuma hizo vifaa. Ndio. Na umetuambia mna changamoto mbalimbali hususan ukosefu wa mtaji ili muweze kutengeneza hizo mashini. Tuelezee kuhusu utendaji kazi au vile ambavyo mashini hizo zinatumika. Hakuna kasoro fulani? Hakuna haitokea wakati mnaweka mayai ndani baadaye mnakutana meoza? Hiyo hamjapata tatizo kama hayo? Hatujaona tatizo kama hizo. kwa sababu kama ni mtu amenunua mashine hata kiipeleka mkoani Kitega au mkoani Ngozi, anaenda na namba zetu za simu. Ikiharibika kidogo hapa anapiga simu mmoja kati yetu akaelekea huko akaitengeneza, ndio hili mayai yaendelee vizuri. Na nimeuliza hivyo kwa sababu huwa kwa mara unaona kuna ukosefu wa umeme, hizo mashine huwa zinajiwekea umeme au mtu anaweza kutumia nyingine njia kuweza kurekebisha tatizo hilo tatizo la umeme? Kuna mashine ambazo tunaita automatic. Hizo mashine lazima mtu awe na umeme. Na kuna mashine nyingine zinaitwa semi automatic. Hizo mashine mtu anaweza kutumia solar. Lakini hizo automatic, ukitaka kutumia solar, unaweza kutumia solar mbili za watu 100. Hapo unaweza kukuta gharama imekuwa kubwa. Vizuri inatakiwa mtu awe na umeme. Ya, lakini mtu akituambia anataka mashine lakini hana umeme nyumbani, tunaweza tukamtengenezea mashine ndogo inaitwa semi automatic. Anaweza kutumia solar. Jonas, umesikia maelezo ambayo mwenzako Justin ametoa kwa maswali fulani kutokana na tuseme changamoto ambayo mnakumbana nayo, unazungumza nini kwa hayo? Asante sana. Tatizo ni nyingi sana. Kama alisema, tuna tatizo vya vifaa. Mnaona kwamba siku hizi tuna COVID-19. Kwa Faransa wanasema COVID-19. Vile vifaa ambavyo tunatoa inji, tuna tatizo ya mtaji kama alivyosema. Kingine, tunatumikisha mtaji mdogo ukiangalia ambapo tunahitaji kufika. Bila kutaja ambayo ameshazungumza tayari, wewe Jonas kama mfanyakazi ambaye anahusika na kazi ya kutengeneza mashini za utotoaji wa vifaranga, ungependa uombe nini au una ujumbe gani kwa wanaokusikiliza kwa ujumbe? Kwa ujumbe, naomba serikali itusaidie pata mtaji. Tuna tatizo lingine ya fasi. Tuna fasi ndogo ya kutengenezea hizi mashine zenu. Kingine, tunaomba serikali itusaidie kuingiza vifaa vyetu nchini bila kulipa taksi au tulipe taksi ndogo sana, kwa hiyo ili nchini yetu isonge mbele kwa kupitia kwenye ufugaji wa kuku. Jistini, kwa kumalizia, wewe ombi lako ni lipi kuhusu hii kazi yenu ya kutengeneza hizi mashine na kuziuza pia na hata pia na kuuza vifaranga? Mi ombi langu, mi naomba serikali tuunge mkono kama ni kututafutia soko. Tena soko kufika sasa hivi tuna soko ndogo sio ya kutosha. Itusaidie kupata soko, na sisi tukipata soko ya kutosha, vijana wengine ambao na bado hawajapata kazi wanaweza wakapata kazi. Naona una kidonda hapo mkononi kwenye kidole. Ni ajali ambayo umepata kazini? Kwa sababu kutuzungumzia hilo sijui imeendekaje. Hii ni ajali ya kazi. Ndiyo kabisa. Na kwa kumbe kazi yenu ni hatari pia. Hatarisha maji. Ndiyo kabisa, ni hatari. Hii tunatumia vyuma. Tunatumia vyuma vinaweza vikakukata kidole kidogo, lakini kazi ni kazi tu, hamna tatizo. Sasa watu ambao wanahitaji hizo mashini wawakute wapi iendeke ajili waweze kuwapata? Kwa sababu sasa muda huu anawasikiliza. Ndiyo, watu ambao wanataka kununua hizo mashine wanaweza wakatutafuta Chalama, karibu na ile station inaitwa Kobile, ni barabara ya 11 nyumba namba 1. Ndiyo, kuna namba wanaweza wakapiga namba 69 29 26 39, au namba 71 92 52 61. Haya, ndugu wasikilizaji, sina budi ya kuteremsha nanga. Hapa ndipo tumefika mwisho wa kipindi kazi na wafanyakazi. Ninawashukuru sana wafanyakazi ambao wameweza kunipa nafasi tuzungumze. Asante Justin. Asante. Asante na pia Jonas. Pia na wewe, asante. Ninashukuru pia wasikilizaji ambao wameweza kututegea sikio. Ni wakumbushe tu kwamba mtangazaji mlikuwa naye katika kipindi hichi kwa siku leo ni mimi DJ Nyonzima. Niwatakie kila laheri, kwa herini. Kazi na wafanyakazi. Kazi na wafanyakazi ni kipindi cha Radio Isanganiro.